वे रानी परस्खलक कुंतल बंधना जिनके केश के बंधन भी शिथिल हो गए हैं, ऐसी वे श्री यशोदा बहु माने हो गई धर्मांब करामितांगी। धर्मांब माने पसीना, उस पसीने से भीगे हुए अंग वाली, पसीने से वे युक्त अंग वाली हो गई हैं, पसीना पसीना हो गई। तो ये श्रम हुआ यशोदा। अब मृत्यु के बाद में भी कभी श्रम होता है, उसका वर्णन कर रही है कि विस्तीर्ण उत्तरलित हार मंद हारम संगीतोन्मुख मुख रही वृतसुरभि अशुद्यत विरचित नंद सुमन पर्वा कुर्वाणस्तभूमि तांडवान राम। श्री बलदेव जी का वर्णन कर रहे हैं कि आज कृष्ण का कोई उत्सव है, जन्मदिन या कोई भी उत्सव है कृष्ण का। तो उस समय श्री बलदेव यमुना जी के किनारे तटभूमि तांडवा में रामा नृत्य करते हुए श्री बलदेव विराजमान हो रहे, बलराम के नृत्य बात श्री बलराम का नृत्य है। सो बलराम नृत्य करते हुए सुशोभित हो रहे हैं, कृष्ण का नृत्य तो बहुत सुंदर, मैंने बलराम के नृत्य का देखी वो भी वर्णन कितना सुंदर है कि विस्तीर्ण उत्तरित हार मंग हारम के संगीतोन्मुख मुखरै वृतस्वरूपी श्री बलदेव संगीत से उन्मित हो, संगीतोन्मुख सुंदर गायन करने वाले तोक इत्यादि जो सखागण हैं, जो नृत्य में तो कृष्ण जो नृत्य में बड़े कुशल हैं, संगीत में बड़े कुशल हैं, उनके संगीतोन्मुख मुखरै संगीत की ओर जो उन्मुख होकर के विराजमान हैं तो कृष्ण इत्यादि उनसे वृतस्वरूपी श्री बलराम उनसे घिरे हुए हैं। और अंग हारम माने वे अपने अंगों का हार माने विस्तार, उसको विस्तीर्ण माने विस्तृत करके नृत्य की विभिन्न मुद्राएं, हाथों की विभिन्न मुद्राएं उनको प्रकट करते हुए विस्तीर्ण माने विस्तार करके अंग हारम माने अपने अंगों का विस्तार उसको विस्तृत करते हुए श्री बलदेव नृत्य कर रहे हैं। और उत्तरलित हारम उनके कंठ पर जो हार है वो हार झूल रहा, उत्तरलित हारम जिनके बक्षस्थल के ऊपर हार झूल रहा है, और जो जिनके कंठ में हार झूम झूम रहा है और विस्तीर्ण माने विस्तार कर रहे हैं अंग हारम माने अंगों की विभिन्न भंगिमाओं, और उन भंगिमाओं के द्वारा कहीं संवाद को प्रकट करते हुए विराजमान। नृत्य में चरण की जो गति है चरण, उसके द्वारा जीवन की एक लक्ष्यता प्रकट होती है। जो हस्त की गति है हस्तक, उस हस्तक नृत्य के द्वारा संवाद प्रकट होते हैं, और नेत्र के द्वारा संचारी भाव प्रकट होते हैं, व्यवचारी भाव प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार नृत्य शरीर की विभिन्न भंगिमाओं के माध्यम से, शरीर की भाषा के माध्यम से अपने संपूर्ण भाव को प्रकट करने का एक परम सुंदर उपाय होकर के विराजमान है। और वही कहीं ताल लय आश्रय होकर के चरण के द्वारा ताल और लय रिदम इसको अपनाते हुए, और जो पिच है उस पिच को और स्केल उसको अपनाते हुए जीवन की एकता को प्रकट करता है। हाथों के संचालन के द्वारा वह संवाद को प्रकट करता है, और नैनों के संचालन के द्वारा वह जितने भी भाव हैं इमोशंस उनको प्रकट करता है। तो इस प्रकार संपूर्ण अभिव्यक्ति शरीर की भाषा के द्वारा श्री बलदेव कर रहे हैं। तो विस्तीर्य अंगहरम, अपने अंगों का विस्तार करते हुए, और उत्तरांत हरम, और जिस समय वे चक्रदार किसी परण के ऊपर नृत्य करते हैं तो नृत्य करते हुए उनका हार वह उत्तरांत वह भी घूमता हुआ विराजमान होता है। धा धा धा धा घूमते हुए वे जब अपने चरणों का विन्यास करते हैं तो चरणों का विन्यास करते हुए उनके चरणों का जो हार है वह हार भी अपूर्ण रूप से कहीं विस्तृत हो रहा है। तो विस्तीर्ण उत्तरणित अंगहार को फैलाते हुए उत्तरणित हारम, जहाँ हार प्रकट हो रहा है, और संगीतोन्मुख मुखरई आवृत सुहृद भी, संगीतोन्मुख सुहृदगण जहाँ गायन कर रहे हैं उनसे भी आवृत होकर के विराजमान है। एकल नृत्य में संगीत कहीं बाहर से आता है, परंतु समूह नृत्य में संगीत वह कहीं नृत्य के साथ में ही आना चाहिए, नर्तक के कंठ से संगीत प्रकट होना चाहिए। वहां पर बैकग्राउंड में कहीं संगीत दिया जाए उसको अच्छा नहीं माना जाता है, वो श्रेष्ठ नहीं है। जो गाने वाले हैं, नृत्य करने वाले हैं, वे ही समूह गायन करते हुए, कोरस गायन करते हुए वे नृत्य कर, उसकी ज्यादा महिमा है। और संगीत यदि कहीं बाहर से बैठा हुआ संगीत मंडल वो गायन कर रहा है और नृत्य करने वाला नृत्य कर रहा है, गुरु नहीं। एकाकी नृत्य में तो संगीत कहीं बाहर से आएगा, परंतु तो समूह नृत्य में वह कहीं मंडल से ही संगीत प्रकट होना चाहिए, उसकी महिमा ज्यादा। तो संगीत और मुखरे सुरभि भी बलदेव अकेले नृत्य कर रहे हैं, इसलिए जितने भी सखागण हैं वे संगीतोन्मुख होकर के चारों ओर नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अश्वद्य श्री बलदेव उस समय अश्वद्य पृष्वेद में छाप झोंक हो रहे हैं, पृष्वेद से युक्त हो रहे हैं। विरचित आनंद सोनू, आज विरचित नंद सूनु परवा कुर्वाण, श्री नंद सूनु नंद राज के पुत्र अपने भाई कृष्ण के कोई पर्व के ऊपर कुर्वाण तटभूमि तांडवान राम, श्री बलदेव तटभूमि पर तांडव करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और वे अस्मित वे अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। विरचित नंद सूनु पर्व कुर्वाण, वे कोई नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण अपने भाई श्री कृष्ण छोटे भाई कृष्ण उस छोटे भाई कृष्ण के उस अवसर के ऊपर पर्व के ऊपर अपूर्व रूप से आनंद करते हुए वे नृत्य करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। द्वारा सुने विस्तीर्य अंगहारम, अपने अंगहार को फैला करके उत्तरणित हारम, जिनके वक्षस्थल के हाथ नाच रहे हैं, और संगीतोन्मुख मुखरई वृत सुरभि, संगीत के का गायन करने वाले सुरगण भी जहाँ मुखर हो रहे हैं, उनके सखागण भी मुखर हो रहे हैं। अस्तुत्य वे श्री बलराम पसीने में आप नहा गए। विरचित नंद सूर परवा, उन्होंने श्री कृष्ण के किसी पर्व का आयोजन किया है, और उस पर्व का आयोजन करते हुए कुर्वान तटभूमि तांडवान राम तटभूमि पर वे तांडव करते हुए श्री बलराम अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ये नृत्य के कारण परिश्रम। अब विलास के कारण परिश्रम यहाँ दिखा रहे हैं। अगला है परिश्रम, श्रम वो विलास के कारण कि तासाम रति बिहारे, कहीं तासाम अति बिहारे, दोनों पाठ तासाम रति बिहारे यहाँ रत्नविहारे में ज्यादा उपयुक्त है। श्रांतानाम बदनाम सह प्राम कर्ण प्रेमणा संत मीनांग पाणिना। इन प्रियागणों में भावजन्य प्रश्न उत्पन्न हुआ है। आइए भाषा में रथ बिहारे ने कहकर कहा कि ये वृत्ति जन्य परिश्रम जन्य प्रश्न नहीं है बल्कि यह भावजन्य प्रश्न। तो भाव के कारण भी प्रश्न आ रहा है रथ बिहारे प्यारे के साथ में रास विलास करने के कारण श्रांतानाम श्री प्रिया परम कोमलांगी है और वे शांत हो गई हैं। उनके बदनाम सह उन प्रियाओं के श्री मुख को श्री कृष्ण ने जब देखा तो श्री मस्तक के ऊपर जो सिंदूर रेखा है वही भावजन्य प्रश्वेत के द्वारा किंचित बहकर के वो मस्तक के ऊपर विराजमान जो बिंदी उसकी परिक्रमा देती हुई कहीं छोटी सी टपक करके वह नाक के सहारे ओक से पीक से आकर के मिल रही है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण उस समय पहुंचते हुए अपने शंत में नांग पाणिना अपने परम सुख देने वाले शब्द माने सुख कल्याण शुभमय कल्याण में अपने श्री हस्त के द्वारा शमतम ऐसे परम आनंद रहने वाले जो पाणिना श्री हस्त उनके द्वारा श्री प्रिया जो है उनके पसीने को पहुंचते हुए विराजमान। तो यहां मस्तक का जो सिंदूर है वो पीक के साथ में मिलकर के एक रंग हो रहा है कर्ण और वो बह करके कहीं श्री की रेखा मस्तक के ऊपर बनाते हुए जो बिंदु है उसकी परिक्रमा दे करके कहीं धीरे से बह करके वह पीक के साथ में मिल रहा है और उसको श्री श्याम सुंदर आज पहुंच रहे। तो तासाम रति विहारेण रति के विहार पर विहार के द्वारा शांतानाम भावजन्य प्रश्वेद जो अत्यंत अत्यंत प्रवाहित हो रहा है ये श्रमजन्य प्रश्वेद नहीं है भावजन्य प्रश्वेद है। उस भावजन्य प्रश्वेद के द्वारा वदनान सह जो वदन में बहता हुआ विराजमान हो रहा है थी कोल चंद्राकार बिंदु वही लंबाकार होकर के श्री आकार होकर के प्रश्वेद की जो सिंदूर की बिंदु है उसके द्वारा श्री आकार होकर के वह मस्तक के ऊपर विराजमान हो गई। तो शांताना वदनान सह प्रामचत कर्ण प्रेमणा उस समय करुणा पूर्वक प्रेम के साथ में श्री लाल जी श्री किशोरी जी के उस प्रश्वेद को पहुंचते हुए विराजमान हो रहे हैं। संत में नांग संत में पाणिमा उनके श्री हस्त जो है वो शमतम परम कल्याण करने वाले परम शांति प्रदान करने वाले आज प्रिया श्याम सुंदर के द्वारा अपना जो परिष्कार श्रृंगार है उसको प्राप्त करके कितनी आनंदित हो रही है और श्री श्याम सुंदर अंकुल नायक होकर के श्री प्रिया उनके श्रृंगार को संभाल रही है प्रश्वेद जो उनको पहुंचते हुए विराजमान हो रहे हैं। अंग ये संबोधन है राजा परीक्षित के लिए। राजा देख ये जैसे सुखदेव जी उस लीला का साक्षात दर्शन कर रहे हैं उस शोभा का और अंग कहकर के देख रहे हैं तुम देख तुझे भी दिखा रहा हूं। कोई दिखाए तो दिखता है कोई सुनाए तो सुनने में आता है न अपने आप कोई देख सकता है न सुन सकता। रसिक जनों की बोली है श्री चंद्रशेखर दास बाबा कहते रहते कोई दिखाए तो दिखता है अपनी हजारा पढ़ जाओ तो नहीं दिखता है और आचार्य कृपा करके आंख में उंगली डालकर दिखाते हैं देखो इसका ये भाव है संत में नांग पाड़ तो इसका ये भाव है तब कहीं सुनाई देता है तब दिखाई देता है। भाव में प्रश्न के कारण नहीं भाव के कारण पसंद आ रहा है भाव में पसंद आ रहा है प्रेम के कारण पसंद आ रहा है वो प्रश्न के कारण मन का बहाना दिखाया जा रहा है परिश्रम का पंत है वो भाव के कारण। श्याम सुंदर का दर्शन करके, श्याम सुंदर का स्पर्श करके, दर्शन करके जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसके कारण शिवप्रिया में पसीना, प्रिया के पसीना उत्पन्न हो रहा है। तो भाव जन प्रश्न है, परिश्रम जन प्रश्न, परिश्रम जन कभी होता कि नहीं, परिश्रम जो कोमलानी हो जाए, लीला में हो जाएगा। वैसे ही उनको परिश्रम कहाँ, वे तो माने परम अवला कहने पर का, जहाँ जहाँ भी अवला शब्द का प्रयोग आया वहाँ प्रेम में विवश। तो अवला शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय में जहाँ जहाँ भी आया वहाँ पर प्रेम के बल से पराजय, ये अर्थ है शरीर के बल की पराजय नहीं, वहाँ पर तो नित्यता विराजमान, सदा सदा रास सदा विलास ये परम विराजमान। अति विहारेण या अति विहारेण श्रांता वे थक गई हैं तो उनके बजर मुख्य पुष्प को श्री श्याम सुंदर ने प्रामजल पहुंचा, करुणा प्रेम संत मेवान पालना अपने परम कल्याण चरण श्री हस्त के द्वारा। अब मत मत निरूपण कर रहे हैं, विवेक हर उल्लास हो मत सब जुड़ो मता, उल्लास का नाम ही मत है। ऐसा उल्लास जिसमें विवेक समाप्त हो जाए उसका नाम मत है। ये मत दो प्रकार का होता है, कहीं मधुपान भवो और अनंग प्रक्रिया भरे जा, कभी मधुपान करने पर, मधुपान करने पर ये मत उत्पन्न होता है, और कभी अनंग प्रक्रिया प्रेम की विक्रिया के रूप में, प्रेम के विकार के रूप में ये मत उत्पन्न होता है। विक्रिया भर होकर उत्पन्न होता है, विकार। तो मत दो प्रकार से, कहीं मधुपान करने पर मत हो रहा है और कहीं विक्रिया भर माने प्रेम के अनंग की विक्रिया, माने प्रेम की विकार जो है उन प्रेम के विकार के कारण विक्रिया भर जीव जो मन उत्पन्न होने वाला, विक्रिया से उत्पन्न होने वाला वो प्रेम होता है। विक्रिया भर जीव अब जब मन उत्पन्न होता है उसमें होता क्या है, गति अंग वाणी इन तीनों का स्खलन, हाथ में चलना गति, अंग माने शरीर भी कहीं जा रहे हैं, हाथ पैर भी कहीं छिटक रहे हैं, ढीले पड़े हुए हैं अंग, और वाणी भी लख लड़खड़ा रही है। तो गति अंग वाणी इनका स्खलन मद में प्राप्त होता है। दृढ़ घूर्णन आंखें झुक रही हैं, आंखें चक्कर खाती हैं, दृढ़ घूर्णन और रक्त मार्ग और नशे के कारण आंखें लाल हो जाएं, ये तीन अनुभव यहाँ पर प्रकट होते हैं, तीन चेष्टाएं प्रकट होती हैं। गति अंग और वाणी का स्खलन, आंखों का घूमना और आंखों का नशे में लाल हो जाना, ये सारी चेष्टाएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं। अब मधुपान भव, मधुपान से उत्पन्न होने वाला ये जो मद है उसका श्री ललित माधव में वर्णन किया गया है। श्री बलदेव उस समय क्रोधित होकर के कह रहे हैं, मधुपान बलदेव ने रुक्मणी विवाह के अवसर पर, रुक्मणी हरण के अवसर पर जब सारे राजा इकट्ठे होकर के श्री बलदेव को से युद्ध करने के लिए आए, कृष्ण को रोकने के लिए आए, रुक्मणी जी बड़ी चतुर, श्री रुक्मणी जी कहीं शॉर्टकट बताती हुई किस गली से कौन सी चौराहे पर निकल करके कहां बाहर निकल जाएंगे, ये सारा बताती हुई श्री कृष्ण को अलग रथ में बैठा करके, रुक्मणी जी रथ में बैठी हुई है और मार्ग निर्देश करती हुई रुक्मणी जी पीछे चली। इधर जितने भी दुष्ट राजा थे उनकी सभा, उनकी सेना, संयुक्त सेना श्री कृष्ण को रोकने के लिए आई। बलदाऊ जी ने उन्हें रोका और श्री कृष्ण मौका देख करके निकल गए और श्री रुक्मणी जी गलियारों में होती हुई, गली में होती हुई और नगर के बाहर निकल गई। रुक्मी सब देख रहा है, उसने कहा ये कृष्ण की चतुराई है और कृष्ण रुक्मणी को हरण करके ले गए हैं। तो इसने बलदाऊ जी को छोड़ा और ये अकेला कृष्ण का पीछा करने के लिए कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ा। और फिर कृष्ण का रुक्मी के साथ में युद्ध हुआ, कृष्ण ने रुक्मी को पराजित कर दिया, उसको बांध लिया, उसका सिर भी मोड़ दिया। और इधर बलदाऊ जी, श्री बलराम, जितनी भी सेना है दुष्ट राजाओं की संयुक्त सेना, उस संयुक्त सेना को श्री बलराम रोकते हुए विराजमान हो रहे और रोक रहे। और उस समय श्री बलराम ने कहीं मधुपान भी कर रखा है, तो मधुपान करने के कारण श्री बलराम उस समय कहीं जो विवेक उसको छोड़ते हुए ये कह रहे हैं कि बिले वन बिलन रे नृप पिपील का पीड़िता, अरे दुष्ट राजा रूपी पिपील का हो, अरे चीटियों, दुष्ट राजा चीटी हैं, अरे दुष्ट राजा रूपी आंट ये चीटी हैं, तुम पीड़िता पीड़ित होकर के बिले कल बिलन ले रहे किस बिल में जाकर के छिप गए हो, आओ मेरे सामने युद्ध करो। बलदाऊ जी मग में आकर के और कह रही हैं, चुनौती दे रहे हैं कि बिले कौन बिलन ले रहे किस बिल में तुम बिलन ले रहे माने छप रहे हो नृप पिपील का, अरे चीटी जैसे राजाओं कहाँ छप रहे हो, विनश्मी अरे तुम यदि चीटी के बिल में भी घुस गए तो वहां से भी पूरे ब्रह्मांड को मैं पीस डालूंगा और वहां पे भी तुमको मार दूंगा। विनश्मी जगत अंडकम, इस जगत रूपी अंडे को ही, अंड को ही मैं विनश्मी मसल दूंगा, नष्ट कर दूंगा। ननु हरि क्रोधत हास्य थी, फिर विचार करके ना ना ऐसा नहीं कर सकता हूं क्योंकि कृष्ण शायद बुरा मानेंगे, ब्रह्मांड को मैंने नष्ट कर दिया तो उनके खेलने की जो भूमि है ब्रह्मांड, इस समय अवतार करने के लिए हरि जो आए हैं उनको उनके उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए हरि क्रोधत हास्य थी, श्री कृष्ण क्रोध धारण करेंगे, इसलिए पिनश्मी जगत अंडकम, मैं जगत रूपी अंडे को पीस देता परंतु ऐसा अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हरि क्रोधत हास्य थी, श्री कृष्ण क्रोध धारण करेंगे। अब बलराम को देख करके उस समय नशे में बलराम ऐसे जो बोल रहे थे तो इंद्र हंस रहा था, तो इंद्र को हंसते हुए देख करके इंद्र को टपकते हुए कह रहे हैं श्री बलराम डांटते हुए कि सची ग्रह कुरंग का बोले अरे सची उसके घर के पालतू हरिण, बोले अरे सची के क्रीड़ा मृग, इंद्राणी के क्रीड़ा मृग सची ग्रह कुरंग कहा, अभी इंद्राणी के खेलने के खिलौने, अरे इंद्र हसिन मेरे ऊपर क्यों हंस रहा है, मेरे ऊपर क्यों हंसता है, हसस किम त्वम इति उन्नदन, ऐसा कहते हुए श्री बलराम उन्नदन उच्च स्वर से उसको भी टपक रहे हैं, उसको भी डांट रहे हैं। उदयति मदडंबरः स्खलित चूर्ण मद्रे हलिः, उस समय मदडंबर मद की अधिकता के कारण स्खलित चूर जिनका चोटी हिल रही है, जिनका चूड़ा हिल रहा है, ऐसे हलि माने श्री बलराम नुदति उदेति उदित हो रहे हैं। उदय की मदडम्बर मद में मतवाले हुए स्खलित चूर्ण मग्रह चूर्णम जो जिनका चूड़ा हिल रहा है ढीला हो रहा है ऐसे अग्रे हमारे सामने ये हली श्री बलदाऊ जी यह उदय की उदित हो रहे हैं। बलदाऊ जी की सुंदर शोभा है। बलदाऊ जी नशे में भी हैं और मद में चुनौती भी दे रहे हैं कि बिले पल बिले का पीड़ता अरे राजा रूपी चीटियों पीड़ित होकर के किस बिल में जाकर के तुम छुप गई हो वहां पर भी तुम सुरक्षित नहीं हो क्योंकि पिनश जगदंडकम में संपूर्ण जगत को ही जगत रूपी ब्रह्मांड को ही मैं पिनश पीस करके एक कर दूंगा। परंतु नहीं नहीं नन हरि कुदर धास्यति अभी तक रुका हुआ इसलिए हूं क्योंकि कृष्ण शायद गुस्सा होंगे इसलिए रुका हुआ नहीं तो तुमको अभी पूरे ब्रह्मांड को ही समाप्त कर देता। शची ग्रह को रखे हसस किम अरे इंद्र के क्रीड़ा मृग नहीं शची के क्रीड़ा मृग मृग शची के खिलौने अरे इंद्र तू क्यों हंस रहा है किम तम इति उन्नद तू ऐसा क्यों हंस रहा है इसी इति उन्नदन ऐसा जोर से स्वर करते हुए उदय की श्री बलदाऊ सुशोभित हो रहे हैं बलराम सुशोभित हो रहे हैं। मद डम्बर स्खलित चूड़म जिनके मद के कारण जिनका चूड़ा कहीं हिल रहा है स्खलित हो रहा है ढीला हो गया है ऐसे सामने श्री बलदाऊ जी विराजमान हो रहे हैं। हाँ ये रुक्मणी का बलदाऊ जी हाँ बस कुछ समय नहीं ये कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के हरण कर रहे हैं और जितने भी राजा हैं वे सब आए और उस समय जरासंध इत्यादि जितने भी राजा हैं वे सब उनको रोकने के लिए आए पर बलदेव के पराक्रम को देख करके सब हार गए और ये भाग गए उस समय रुक्मणी हरण का प्रसंग उसी दिन का रुक्मणी हरण का बलदेव के सामने कोई टिक नहीं सका और कितने आनंद की बात है कि जरासंध का मद जदन रहा नहीं। श्री कृष्ण अभी अभी द्वारका आए हैं और द्वारका आने के बाद में मैंने 27 वर्ष की लीला में कृष्ण द्वारका आए हैं करीब 28 वर्ष की लीला है उसमें रुक्मणी जी का व्यवहार हुआ है। द्वारका आने के तुरंत बाद ही रुक्मणी जी का व्यवहार तो 1 वर्ष 9 महीने 10 महीने से ज्यादा इसका विजय गर्व रहा नहीं। द्वारका में छोड़कर के मथुरा छोड़कर के कृष्ण भागे और बलदाऊ जी ने 1 महीने बाद ही रुक्मणी विवाह के प्रसंग में जरासंध को पराजित करके जरासंध को युद्ध क्षेत्र से भगा करके अपनी प्रधानता दिखा दी और जरासंध के मत को चूर चूर कर ये कहने का था। कोई बहुत जरासंध ने कृष्ण को भगा दिया मथुरा से ये केवल कृष्ण जान भगे तत्वता कोई जरासंध के भाई के कारण मथुरा छोड़कर के रणछोड़ बने ऐसा नहीं है बल्कि 1 वर्ष के भीतर ही अपनी प्रभुता श्री बलदेव ने दिखा दी कि तुम ये मत समझना कि मथुरा छोड़ करके हम तुम्हारे भाई के कारण आए हैं ये तो हमको कुछ खेल करना था इसलिए आए तुम हमारे सामने कहीं टिकते नहीं हो आ जाओ और अब तुम्हारा 1 वर्ष के बाद में ही यहाँ पर कहीं आमना सामना हो गया है अब देख लो कौन बड़ा कौन श्रेष्ठ सिद्ध होता है। ये बदला लेने की बात है अपनी जो पराजय उस पराजय का तुरंत बदला श्री बलदेव ने वहाँ ले लिया और चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि अरे चीटी हो तुम कहाँ भग गई हो जिस बिल में घुसी हो वहाँ पर भी मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं नष्ट कर सकता हूँ पर इसलिए नष्ट नहीं कर रहा हूँ कि कृष्ण बुरा माने तो आज ही तुमको सब समाप्त कर देगा। अथवा प्राचा किन्हीं पुराने लोगों का ये वचन है। किसी पुराने कवि का श्री बलदेव के मदपान की लीला का ये वचन है कि बलदेव जी लड़खड़ाती हुई आवाज में कह रहे हैं कि कृष्ण ये क्या हो रहा है भैया, भ्रमति मेदनी लल लल लंबते चंदना। भैया ये धरती घूम क्यों रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये धरती घूम क्यों रही है। अरे लल लल लंबते चंद्रमा, ये चंद्रमा क्या पृथ्वी पर टपक रहा है, क्या गिर रहा है क्या। कृष्ण बाबा बद, अरे कृष्ण कृष्ण बाबा बद, अरे कहे कहे द्रुतम जल्दी से कह। हसंति कृष्ण ये यादवगण मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। श्री बलदेव आनंद में डूबे हुए हैं मद में, और मद में डूब कर कह रहे हैं हाँ हसंति किम कृष्ण है। ये जो सोमलता है वो सोमलता का पान करके उस समय ये श्री बलदेव का जो मद है ये मद कोई मदरा नहीं है, बल्कि यह वृक्ष से तपकने वाला एक ऐसा रस है जो कुछ जो वनस्पति रस है, और ये किसी रस को या अंग को सड़ा करके फिर उसको कहीं उसकी भाप बना करके और मदरा के रूप में उसको स्प्रिट बना करके कहीं ग्रहण किया गया, ये कोई जैविक रस नहीं है, ये शुद्ध वनस्पति रस है, ये वनस्पति का रस है, ये जैविक रस नहीं है। मदरा जो है वह किसी अन्न से जीव बना करके कीड़े बना करके उन कीड़ों के साल को निकाल करके उनके बाष्प के रूप में उनके भाप को निकाल करके और फिर उसे द्रवीभूत करके वह स्प्रिट बना करके वह ग्रहण करने वाली लिक्विड लिक्विड बना करके ग्रहण करने वाली चीज है, पर ये लिक्विड नहीं है, ये एक शुद्ध वनस्पति का रस है जो कि अपने स्वाभाविक प्रभाव से जब व्यक्ति के शरीर के साथ में संपर्क प्राप्त करता है तो वह उसमें इंटॉक्सिकेशन उत्पन्न कर देता है, नशा उत्पन्न कर देता है, इसलिए इसको मदरा नहीं समझना चाहिए। ये मद तो है परंतु मदरा नहीं है, मदरा जैविक है, जबकि यह जैविक नहीं है, यह विशुद्ध रूप से वनस्पति का एक नैसर्गिक रस है जिसका श्री बलदेव पान कर रहे हैं। और भांग इत्यादि जो है वो भी नैसर्गिक हैं, जो शरीर के साथ में मिलती हैं उसमें जैविक तत्व जो तो वनस्पति भी जीवी है, जैविक तो कहलाएगी परंतु जैविक होते हुए भी वो शुद्ध बायोलॉजी नहीं है, बल्कि वो केमिस्ट्री वो बॉटनी है, ये ही अंतर। हाँ तो उसमें भी एक रस निकलता है, तो काई बोलते हैं वो भी रस है, हाँ और ये यहाँ पर बलदेव जी का जो रस का वर्णन किया गया ये तो कोई वनस्पति का सीधा सीधा रस है, वनस्पति का रस इसलिए, और वो बिल्कुल नेचुरल है, वो नेचुरल है, वनस्पति का सीधा सीधा रस है। और जैविक जैविक नहीं, जीव का रस भी नहीं है, किसी जीवित व्यक्ति का जीव का रस नहीं है, वो वनस्पति श्रेणी के जो जीव है उनका रस है, वो जीव श्रेणी के जो रस है जो जीव है उनका रस नहीं, वनस्पति भी जीव तो है परंतु वो जैविक और वनस्पति इन दोनों में कहीं कहीं अंतर है। चलते फिरते किसी जीव का रस नहीं है। तो कृष्ण कहते, श्री बलदेव कह रहे हैं, ओ कृष्ण बाबा भगवती मेदिनी, ये पृथ्वी कहीं चक्कर खा रही है, लल लगवते चंद्रमा नीचे, ये चंद्रमा नीचे लटकता हुआ तो दिख रहा है, बाबा बद जल्दी से बता भैया, हा हा हसंती वृष्णि, ये वृष्णिगण मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं। सिद्ध मुंच में पान पात्र स्थितम, भैया मेरे पान पात्र में, पान पात्र में ये सिद्धू, ये जो भांग है, इस भांग को तू जल्दी से डाल दे। तो सिद्ध मुंच, इस भांग के थोड़ी सी भांग इसमें और डाल दे, और डाल दे। पान पात्र स्थितम, इस पान पात्र में थोड़ा सा सीधो और डाल दे। मदस्खलित मालपन, इस प्रकार मद में मतवाले होते हुए हल धरा श्रीयम वक्रिया, वे श्री बलदेव तुम्हारा कल्याण करें। बोले दाऊदयाल की जय। दाऊदयाल राजा और भाग पिए तो जल्दी आ जाए। ब्रजवासी की कहानी सब, हमेशा दाऊ जी के जब भी भांग भांग घोटेंगे तो दाऊ जी को भोग लगा करके फिर भांग देंगे। तो दाऊ जी के तो भांग का अभी भी तो भांग के दर्शन होते हैं, सुबह 3 बजे पर दोपहर में दर्शन हो जाएंगे, फिर इसके बाद में बल दाऊ जी भांग पी करके सो जाएंगे, 4 घंटा दर्शन बाद, फिर 7 बजे पर दर्शन घूमते हैं आप बल दाऊ जी। अभी भी दाऊ जी में, बड़े दाऊ जी में, तो भांग के दर्शन एक बार खुल करके भांग भोग लगने के बाद में तो बल दाऊ जी सो जाए अपने आनंद से, नशा जाए, फिर जब जागेंगे तब 7 बजे में फिर दर्शन कर लेंगे उत्थापन के। अब मदस्खलित मापलन विशाल दर्शियम श्रीयम भक्तिया, श्री बलदेव हमारी रक्षा करें। उत्तमस्तु मदाक्षेति मध्यो हसत गायति कनिष्ठ क्रोशति स्वैनम पौरुषम भक्ति रोदन। अब जो उत्तम श्रेणी के पुरुष हैं वे यदि भांग पी लें तो उत्तमस्तु मदाक्षेति पान दुपट्टा सो जाएंगे। तो उत्तम पुरुष के, उत्तम श्रेणी के पुरुष तो मदाक्षेति, और मध्यम श्रेणी की जो पुरुष है वो हसत गायती। बाकी जो मध्यम श्रेणी के जो भांग पीने वाले हैं वे हंसते और गाएंगे, हंसते गाते हैं। और कनिष्ठो क्रोशित स्वयं, और जो कनिष्ठ हैं वे जोर जोर से पुकारेंगे, और स्वयं परुषम भक्ति कभी कठोर बोली जो है उसको भी बोलते हैं, और रोदन कभी रोदन करते हैं। तो जो ये इनका मद का स्वभाव भी बताया कि मद पान करने पर उत्तम पान दुपट्टा सोता है, मध्यम हंसता और गाता है, और जो कनिष्ठ है वो पुकारता और रोता है। तो उत्तम वाले ऐसा उधम नहीं करते हैं, उत्तम वाले तो अपने खा पी करके अंदर सामने से सोते हैं, भांग खाए आगे से पेट भर के भोजन किया, भांग में अपने दबा करके लड्डू पे लड्डू खावे, पता ही नहीं लगे कहाँ जा रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं, बस मुँह में गया और गलत, और दबाने वाने का काम नहीं उनको, तो बिल्कुल हल्का हल्की चीज चाहिए ऐसी जिसको के बस रसगुल्ला बस मुँह में डाला और गलत। चौबे जी बगल में बैठे, उनके पास में हम जैसा कोई व्यक्ति बैठ गया, बोले देखो जी तुम हमारे बगल में बैठे हो, या तो हमारे बगल में मत बैठो, या तो हमारे बराबर तुम हमारे साथ का हमारा संग निभाना, और संग नहीं निभा सको बोले अब कहाँ उठ के जा बैठ गए हैं, बोले तो बैठे रहो तुम्हारा एक काम है, कोई भी पड़ोसने वाला आए तो उससे केवल ये काम कहना है कि दो हाथ इनको। तो रसगुल्ला पड़ोसने वाला आए बाल्टी में, वो तो एक दो रसगुल्ला खा करके वो तो उसका तो पेट भर गया, वो चौबीस जी के लिए हाथ करते हुए कहे जो भी आए उसका काम ये है कि दो हाथ इधर दो हाथ इधर, और वो बाल्टी में यूँ हाथ डाले और जितने भी रसगुल्ले आए 15-20 जो छोटे छोटे रसगुल्ले वे जो हाथ में आए वो उनकी पत्थर पे डाल दिया, फिर दूसरा हाथ डाला आगे बढ़ा परोसने वाला, और इधर तो जैसे कोई बेर खा रहा हो, जैसे कोई मूंगफली खा रहा हो, इस तरह से खटाखट गटाखट ताक लगाने का काम नहीं, मुंह में गया हो पेट में तो फिर खटाखट खाते ही जाए, फिर दोबारा आए तो दो हाथ इनको। तो ये आनंद है। तो उत्तम उसको मत छेदे, उत्तम जो व्यक्ति है वो मध से सोता है, और मध्य हंसत गायती, मध्य वाला हंसता है गाता है, और कनिष्ठ क्रोशती जो कनिष्ठ है वो केवल हल्ला करता है, और स्वयनम भक्ति वह परुषम भक्ति, स्वयं माने स्वेच्छा से कठोर वचन कहता है और रोदती रोदन करता है। अब मद भी मदो भी त्रिविधा प्रोक्ता, नशा जो है वो भी बड़ा विवेचन किया मदो भी त्रिविधा प्रोक्ता, मद भी तीन प्रकार का होता है, तरुण युवा और वृद्ध प्रौढ़, ये तीन प्रकार का मद होता है, कोई चढ़ता हुआ फिर चढ़ गया फिर डाल आया। वाह। तो मदो भी त्रिविध प्रोक्ता है, तरुणादि प्रभेदता, तरुण युवा मध्य और प्रौढ़, इन तीन भेद से मद भी तीन प्रकार का है। अत्र नात्युपयोगत्वात् योगत्वात्, अब रस के प्रकरण में वो मद का वर्णन करना, ये नशेबाजी का वर्णन करना ये उपयोगी नहीं है, इसलिए तद विस्तार न वर्णिता, इसको यही छोड़ रहे हैं, इसका विस्तार नहीं कर रहे। गुरु कृष्ण कह रहे ये इसका यहाँ पर रस में ज्यादा उपयोग नहीं है, इसलिए केवल जो रक्तित्व मद है उस रक्तित्व मद का ही हम यहाँ पर वर्णन करेंगे, रस में जो मद है उसका ही वर्णन करेंगे, ये और जो मद हैं उनका यहाँ पर वर्णन नहीं करेंगे। अनंग विक्रिया में रजा, तो ये जो मद पान करने वाला जो रस है उसका वर्णन करके अनंग विक्रिया हर जन, अनंग माने कामदेव की, विक्रिया माने विकार, उनकी धर्म माने अधिकता से उत्पन्न होने वाला, काम विकार की अधिकता से उत्पन्न होने वाला जो रज है मद है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा इंटॉक्सिकेशन जो प्रेम के रिएक्शन के कारण, प्रीति जो कृष्ण भक्ति है उसके रिएक्शन की अधिकता के कारण जो उत्पन्न होने वाला मद है वो ही रसपूर्ण है, उसका ही वर्णन करते हैं। श्री किशोरी जी कभी श्याम सुंदर का दर्शन कर रही है, और श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए जब जैसा भाव आता है, उनकी भंगिमा दूर से खड़े होकर के ही दर्शन कर रही हैं, और उनकी भंगिमा बदलती है, और प्रेम मद में उनके भीतर अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। कभी ब्रजपति सुतमग्र प्रेक्ष, श्याम सुंदर को कहीं दूर से देख करके भुग्मी भवत ध्रुव, इनके हृदय में मानवी होने के कारण जो मान था उस मान से श्याम सुंदर को टेढ़ी निगाहों से देखती है, भुएं टेढ़ी हो रही, तो भुएं टेढ़ी होना ये मांग को प्रकट कर रहा है कि मैं इतनी देर प्रतीक्षा करती रही, अब दर्शन दे रहे हो। ये जो भाव है ये भगनी भगवत ध्रुव भुएं टेढ़ी हो रही हैं और श्री श्याम सुंदर को उलाहना देते हुए ये भुएं टेढ़ी हो रही हैं, याय माधव याय केशव माकुर कैतव वादम। हमारे सामने अब कहीं तक बात करने की जरूरत नहीं है, छल करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ। ये कभी दूर देख करके भुगनी भगवत ध्रुव कभी भुएं टेढ़ी होगी, और भुएं टेढ़ी होते हुए भी भ्रमती कभी वे घूमने लगे, श्याम सुंदर के रूप माधुरी का दर्शन करके स्वयं ही भ्रमती स्वयं ही मोहित होकर के कहीं घूमने लगी। तो ये मोह उत्पन्न हो रहा है, क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है, मोह भी उत्पन्न हो रहा है। कभी हसदी श्याम सुंदर जरा सा रुक जाए तो हसदी होकर के जैसे उनको अपने पास में बुला रही है, कभी हसदी श्री श्याम सुंदर इनके हंसी को देख करके कभी पास में आए और ये कहीं छिप जाए तो रोदती, फिर रुदन करने लगती रुदती। और कभी श्याम सुंदर इनके आंखों में प्रेम के आंसू आए हुए देख करके उल्लास की अधिकता में आंसू जो आए हुए हैं उनको देख करके जब इनके पास में आ जाए तो अंतर दधाती, अपने घूंघट को नीचे करके अपने मुख को छिपाती, अपने अवगुंठन के द्वारा अपने मुख को छुपाती हैं। तो ब्रजपति सुतमग्रे श्याम सुंदर उनका सामने दर्शन करके कभी मान और क्रोध में, मान जन्य क्रोध में, प्रणय कोप में भुगनी भगवत ध्रुव वहाँ टेढ़ी करती हैं, वहाँ भ्रम करने पर श्री श्याम सुंदर यदि रुक जाते हैं तो भ्रमती ये स्वयं रूप माधुरी का दर्शन करके चक्कर खाती हैं और हंसती हैं, और हंसने पर श्याम सुंदर कभी सामने नहीं दिखें तो रोदती, इनके आँखों में या पास में आ जाए श्याम सुंदर तो हर्ष के आंसू आ जाए, खुशी के आंसू आ जाए, और खुशी के आंसू आने पर फिर प्यारे पास में आकर के खड़े हो जाए तो लज्जा के कारण अपना अवगुंठन कहकर के करके मुख को छुपा दिए। कुलपति मुहर आलिम कभी ये सखी जो हैं उनके साथ में कभी प्रलाप करती हैं, हाय प्यारे कहाँ चले गए, ऐसा कुलपति कभी प्रलाप करने लगती हैं। फिर मुह आलिम बंदते कभी अपनी सखी की हा हा खाने लगती हैं, खुशामद करने लगती हैं, अरे सखी तेने प्यारे को देखा क्या, श्याम सुंदर छिप जाए तो सखी की वंदना करती हैं, अरे बृंदे देख देख नव मदन मदान धा हंत गांधर्व के एम, यह गांधर्व का नए मद में मदान धो करके विराजमान हो रही है, प्रेम के मद में मतवाली होकर के कभी इसमें क्रोध का भाव आता है, कभी इसमें संभ्रम का भाव आता है, कभी इसमें आनंद के कारण हंसी आती है, कभी आनंद की अक्षयता में रुदन होता है, कभी लज्जा का भाव आता है, अपुंठन करती है, कभी विरह में प्रेम वैचित्र्य में विलाप करती है, कभी तीन होकर के सखी से प्रार्थना करती है। इस प्रकार नए मदन के मद में मदांध होकर के श्री गांधर्व का ये विराजमान हो रही है। इस प्रकार ये श्री राधिका अपूर्ण रूप से मद में, प्रेम के मद में अत्यंत अत्यंत मतवाले होकर के यहाँ विराजमान हो रही है, मतवाले होकर के यहाँ दिख रही है। कभी किसी सामाजिक उत्सव में श्री श्याम सुंदर और प्रिया ये दोनों एक दूसरे को किसी उत्सव में किसी कोप के घर पे दोनों गए हैं, आमंत्रित हुए हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देख करके ये अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। नटत मिलत खेलत खिलत मिलत खिलत लजिया हरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। श्री प्रिया कहीं गवाक्ष में ऊपर विराजमान हैं, श्याम सुंदर अजय में आंगन में विराजमान हैं, नयन मिले श्री श्याम सुंदर उस समय श्री प्रिया का आमंत्रण कर रहे हैं, कृपया करके पधारो, और श्री प्रिया नटत मना कर रही हैं। आपके मना करने को देख करके श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत रीच जाते हैं। खिलत ये खिल जाते हैं, ये हंसते हैं श्याम सुंदर, नटत हंसत खेलत, फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, दोनों ही खिलत खिल जाते हैं, फिर मिलत खिलत लज्जा, फिर शिप्रिया उनमें लज्जा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार सारे परवारी जनों से गुरुजनों से वो स्थान पूरी तरह से भरा हुआ है, परंतु भरे भवन में सब बंधुओं के सामने गुरुजनों के सामने भी मैं नहीं सो बात, मित्र से ही ये दोनों अद्भुत रूप से बात करते हैं। तो मिलत खिलत खेलत खिजत मिलत खिलत लज्या भरे भवन में करते हैं मैं नहीं सो बात, ये बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर ब्रजपति मकरे भुग्नवत ध्रुव, कभी भुग्नवत भुवें टेढ़ी हो जाती हैं, कभी भ्रमती इनमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है, कभी हंसती हैं आनंद में, कभी रोदती श्याम सुंदर के दूर हो जाने पर रुदन करती हैं या आनंद में रुदन करती हैं, फिर अंतर्घाती लज्जा में अपने अवगुण धन को करती हैं, घूंघट को करती हैं, कभी प्रलाप करती हैं, कभी सखी से कहती हैं कि अरे सखी यारे अभी दिख रहे थे कहाँ गए, ऐसे आलिंग बंदते, ऐसे श्री गांधर्व का नव मदन में मतवाली होकर के ये विराजमान हो रहे हैं। ये बहुत सारे मद में मतवाली हैं। अब गर्व अभिमान में भी अभिमान का वर्णन करते हैं, अभिमान नामक सात्विक भाव का वर्णन कर रहे हैं। अभिमान किसे कहते हैं कि सौभाग्य रूप तारुण्य गुण सर्वोत्तमाश्रय इष्ट लाभ आदना चांद हेरन गर्व की रहते कि कभी अपना सौभाग्य दे करके गर्व उत्पन्न हो। गर्व का मतलब है अंग हेलना, किसी दूसरे की अभिलना करना, अरे मेरे सामने तुम क्या हो, इस भाव का नाम है मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे सामने तुम क्या हो, इस भाव का नाम है गर्व। ये गर्व भाव भी उत्पन्न हो रहा है। ये गर्व भाव कैसे उत्पन्न हो रहा है, कभी अपने सौभाग्य को से कि आह प्यारे मुझसे अत्यंत प्रीति करते हैं, मेरी सेवा उन्होंने ग्रहण की, ये सेवा ग्रहण की इस सौभाग्य को प्राप्त करके गर्व हो रहा है, किसी दूसरे को उन्होंने सेवा नहीं दी मुझे सेवा दी, ये गर्व। तो सौभाग्य, कभी सौभाग्य के कारण ये गर्व उत्पन्न होता है, है? फिर रूप के कारण ही ये गर्व उत्पन्न होता है, रूप को देख करके अब जो गर्व उत्पन्न हो रहा है। फिर तारुण्य, कभी अपनी तरुणता को देख करके गर्व उत्पन्न होता है, फिर गुणों को देख करके गर्व उत्पन्न होता है, या सर्वोत्तमता का आश्रय ग्रहण करके गर्व उत्पन्न होता है। सर्वोत्तम आश्रय, सर्वोत्तमता का आश्रय लेने से गर्व उत्पन्न हो रहा है। कभी इष्ट लाभ, इनके कारण भी अन्य का अपमान हो रहा है, अन्य की अवहेलना, किसी दूसरे की परवाह न करना, इसको गर्व कहते हैं। ये गर्व अंधे हेलनम गर्व ही लेते, गर्व की परिभाषा है दूसरे की अवहेलना करना, काय के कारण अवहेलना करना, अपने सौभाग्य रूप तारुण्य गुण सर्वोत्तमता मैं सर्वोत्तम हूं इस अभिमान को प्राप्त करके जो और इष्ट लाभ मुझे हुआ है इसके कारण जो अपूर्व प्राइड उत्पन्न हुआ है उस अपूर्व जो अभिमान उत्पन्न हुआ है उस अभिमान का नाम ही गर्व है जिसमें किसी दूसरे की अवहेलना की जा रही है। अब जब ये गर्व उत्पन्न होता है तो गर्व में कुछ चेष्टाएं आती हैं, कौन कौन सी चेष्टाएं आती हैं, पहले परिभाषा दी, परिभाषा काय से उत्पन्न होता है ये कारण दिया और अब उसका कार्य क्या होते हैं इनको दे दिया, ये इनकी शैली है हर जगह परिभाषा देंगे, परिभाषा किन वस्तुओं से उत्पन्न होता है उसके हेतुओं को फैक्टर्स को बताएंगे और फिर उसकी क्या चेष्टाएं होती हैं उसमें इन चेष्टाओं को बता दें। तो कर्म की चेष्टाएं बता रहे हैं कि सोलंथ बचनम किसी दूसरे की खिल्ली उड़ाते हुए बचन, सोलंथ बचनम अभिमान में आकर के दूसरे की मजाक उड़ाना, दूसरे के आक्षेप में बचन, सोलंथ बचन खिल्ली उड़ाते हुए बचन। लीला कभी लीलावश कहीं कोई चेष्टा कर देना माने मुंह को फेर लेना ये लीला हो गई, भौं को मुस्कुरा कर मन ये तो ऐसी बकते रहते हैं ये इस तरह का भाव कहीं प्रकट हो जाता। तो लीला में कभी नयन कभी घूंघट कभी मुस्कान मुस्कान कभी गर्दन का मोड़ना इत्यादि चेष्टाओं के द्वारा जहाँ किसी दूसरे की अवहेलना प्रकट कर दी जाए तो लीला के द्वारा। फिर अनुत्तरदायिता, कोई प्रश्न कर रहा है उसका उत्तर भी नहीं दिया जाए, अनुत्तरदायिता ये भी कहीं गर्व का वाचक है। और स्वांगेक्षा बस अपने रूप को निहारते हुए ही मोहित होते रहना, स्वांगेच्छा ये भी गर्व का एक कार्य है। गर्व का कार्य ये है कि अपने अंगों को ही निरंतर निरंतर देखते रहना। जैसे दक्षिण भारत का जो मोहिनी अट्टम नाट्य शैली है उसमें कहीं आत्म विमोह अपने रूप का दर्शन करके स्वयं विमोहित होने की जो भंगिमा है उन भंगिमाओं की प्रधानता मोहिनी अट्टम। वहां पर नायिका स्वयं चंदन घिस रही है, स्वयं अपने मस्तक के ऊपर बिंदु लगा रही है, स्वयं अपने केश को गूंथ रही है, वह स्वयं नयनों में कज्जल लगा रही है और फिर दर्पण में अपने रूप का दर्शन करके स्वयं ही मोहित होती हुई विराजमान हो, तो इसका विशेष रूप से वर्णन। तो मोहिनी अट्टम इत्यादि में जैसे मोहिनी अट्टम का कहीं तात्पर्य भी है कि अपने रूप को देखकर के स्वयं विमोहित होना, तो ये जो मोहिनी अट्टम थी जो आत्म विमोह की स्थिति है तो सांगेक्षा अपने ही अंग को देखकर के स्वयं मोहित होना ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि सबको अपनी शक्ल देखकर के घंटों दरबार के आगे अपनी शक्ल निहारते रहे, तो ये कहीं एक मनोविज्ञान का एक स्वरूप है। मिन्नतो न्यस्य वचनात् श्रवणात् अधः, तो अपने अभिप्राय को मिन्नवा अपने अपराय अभिप्राय को छपाना और वचन अश्रवाद श्रवणादयः किसी दूसरे की बात को सुनना ही नहीं, कहीं अपने नशे में ही मतवाले रहना, कोई क्या कह रहा है किसी दूसरे की बात को सुनना ही नहीं, ये सारे लक्षण कहीं प्राप्त होते हैं ये मत। तो दोबारा सोलंथ वचनम दूसरे की खिल्ली उड़ाना, लीला माने अपने शरीर की विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा दूसरे का आदर करना अनादर करना, उनकी ओर देखना नहीं, मुंह फेर लेना, घूंघट या मुस्करा करके बस मजाक उड़ा देना, आंख मिचका करके मुस्कुरा करके किसी की मजाक उड़ा देना, किसी की अवहेलना करना, हाँ हाँ होता है, रहने दो इनको, चलो आगे चलो ऐसे। और अनुत्तरदायिता, उत्तर न देना, अपने अंगों को देख करके स्वयं ही मोहित होते रहना। और निम्न भाव, अपने भाव को छुपाने का प्रयास करना, किसी दूसरे के वचन को न सुनना, किसी की बात को न सुनना, ये सारे गर्भ के चेष्टाएं हैं। अब इनका वर्णन कर रहे हैं कर्णामृत में श्री बिल मंगल कह रहे हैं। श्री बिल मंगल, उनकी शिक्षा गुरु श्री चिंतामणि जैत सोमगिरि गुरु में, चिंतामणि जी उनकी शिक्षा गुरु हैं। चिंतामणि श्री कृष्ण है आसनी, मोक्ष में तो कृष्ण ही हैं, कृष्ण का ही की वंदना है, चिंतामणि जी की वंदना नहीं है, परंतु गौण रूप से चिंतामणि जी की भी वंदना है। तो श्री चिंतामणि जी उनकी वंदना करते हुए कह रहे हैं, चिंतामणि जयत, श्री कृष्ण चिंतामणि हैं, सोम गिरिर गुरु में, स उमा गिरि, उमा सहित पार्वती जी सहित जो शिव हैं वे गिरि ही मन जिनकी वंदना करते हैं, वे कृष्ण ही मेरे शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु को गुरु के रूप में, श्री कृष्ण को शिक्षा गुरु के रूप में वंदना कर रहे हैं। पहले कृष्ण पद का चिंतामणि जयति, श्री कृष्ण चिंतामणि हैं, और जैसे चिंतामणि सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण भी मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सबों को पूर्ण करने वाले चिंतामणि हैं। वे कृष्ण कैसे हैं, सोमगिरि स उमा, माने पार्वती के सहित में जो शिव हैं वे भी गिरि ही जिनकी महिमा का दान करते हैं। वे गुरु में, वे शिक्षा गुरु होकर के श्री कृष्ण विराजमान हैं। शिक्षा गुरु श्री भगवान शिखपिच्छमौली, वे शिखपिच्छमौली वे ही आज शिक्षा गुरु होकर के सामने आए हैं। शिक्षा गुरु की ज़्यादा महिमा है, क्योंकि उसके द्वारा ही भजन की पूरी रीति, गुरुदेव तो एक बार कृपा करके चले गए, हो सकता है कि गोलों पर हारे हों, पृथ्वी पर नहीं हों, परंतु वे हमको सौंप जाते हैं शिक्षा गुरुओं के पास। इन शिक्षा गुरुओं के श्री चरणार में बैठ करके जो दास है उसको अनेक अनेक प्रकार की शिक्षाएं उनकी कृपा के द्वारा, उनके नयनों के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा या उनके वचनों के द्वारा अनेक अनेक बार शिक्षा प्राप्त होती है। तो शिखपिच्छ मौली वे श्री कृष्ण, उनकी जय हो जय हो। ये यत्रांचलक गथन, जैसे आगे श्लोक है कि वो लक्ष्मी जो है, वो लक्ष्मी नयनांचल श्री जो लक्ष्मी जो है वो वहाँ पर विराजमान, शिक्षा गुरु जय चेतावर जय चंद्र यद पाद पद्म नख छटाया सौभाग्य लवते जय श्री, तो वो उनकी कृपा जो है वो कहीं विराजमान। तो यहाँ पर ये तो श्री बिल मंगल शिक्षा गुरु उनके वचनों के को सुन करके श्री बिल मंगल के पिता का श्राद्ध था, उस दिन उनको कहीं श्राद्ध इत्यादि के कर्म करने में विलम्ब हो गया, नाव छूट गई, श्री चिंतामणि जी का घर नदी के उस पार है, उस समय कहीं किसी बहते हुए शव को ही नाव बना करके वे पार हुए, लटकते हुए सर्प को पकड़ करके जब चिंतामणि जी के पास में पहुँचे, उस समय चिंतामणि जी श्री बिल मंगल से बोली कि जितनी प्रीति मुझ में है ये तो कृष्ण में होनी चाहिए, इस शरीर की सुंदरता इनकी आकर्षित होना ये उचित नहीं है, बुद्धिमानी नहीं। और उनके ये वचन कि हाय इतने कष्ट छुपा करके तुम आए, तुमने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, ऐसी प्रीति तो कृष्ण में होनी चाहिए। श्री बिल मंगल को एकदम बैराग्य हो इन्हीं बच्चनों से। तो अनेक अनेक चिंतामणियों ने, अनेक अनेक रत्नावलियों ने, अनेक अनेक उर्वशियों ने, न जाने कितने पुरुरावा राजाओं का, कितने बिलमंगल, कितने तुलसीदास जैसों का कल्याण कर दिया। उनके वचन अपूर्व रूप से प्रभाव डालने वाले हो गए। इसलिए नारी भी परम परम गुरु होकर के विराजमान, वो भी परम बंदनी होकर के विराजमान, शिक्षा गुरु के रूप में उनकी वंदना की। तो जिस समय आए सब कुछ छोड़ करके, पूर्व संस्कार कहीं न कहीं गड़बड़ हैं, विमोहित कर रहे हैं, रास्ते में कोई यात्री जा रहे हैं, उनकी परम सुंदर कोई बड़ी उनकी वधू, उनके सौंदर्य को देख करके जब इनके हृदय में विकार उत्पन्न हुआ, तो विवेक के द्वारा इन्होंने अपने आप को रोका और ये कहा कि मेरी आंखें मुझे बार बार विश्व की ओर ले जाती हैं, सौंदर्य की ओर ले जाती हैं। तो कहीं बबूल का कांटा लेकर के अपने हाथों से अपनी आंखों को खोल दिया। और जब ये चल रहे हैं भीड़ के साथ वृंदावन की ओर, दक्षिण से वृंदावन की ओर आ रहे हैं, और रास्ते में कहीं किसी कुएं में गिरे श्री बिल मंगल जी, और वहां हे कृष्ण कहकर के पुकार रहे हैं। श्री कृष्ण आए और इनको हाथ पकड़ करके गड्ढे से निकाला और हाथ पकड़ करके ले गए कि बाबा कहाँ गड्ढे में गिर गया, चल मैं तुझे रास्ता देता हूँ। और कुछ दूर ले जाने के बाद में ये परम उस श्री हस्त का स्पर्श प्राप्त करके रोमांचित हो रहे हैं श्री बिलमंगल। श्री कृष्ण इनका हाथ छुड़ा करके जिस समय जा रहे हैं उस समय ही कह रहे हैं गर्भ में कि हस्त मुक्षिप्य यात्रोसी बला कृष्ण किमद्भुतम। बोले हे कृष्ण, जबरदस्ती अपने हाथ को छुड़ा करके यदि तुम चले भी जाओगे तो किमद्भुतम, इसमें क्या अद्भुत बात हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाथ छुड़ा करके जाओगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये हाथ छुड़ाना कोई बहुत बड़ी मेरी पराजय नहीं है कि मेरे पकड़े रहने पर भी तुम हाथ को छुड़ा करके जा रहे हो, ये बड़े पराजय की बात नहीं है। तुम निकल जाओगे तब भी मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि हृदयाद यदि निर्यासी पौरुषम गयानते, जय तुम हृदय से निकलोगे तब मैं ये मानूंगा कि तुम पौरुष से युक्त हो, अन्यथा मैं तुमको पौरुष से युक्त नहीं मानूंगा। तो यहां पर कृष्ण वियोग में ये वचन नहीं है, कृष्ण वियोग में ये वचन होते तो कर्म उत्पन्न नहीं होता। ये चैलेंज जो है वो चैलेंज प्रेम के कारण। तो यहाँ पर गर्व का कहने का मतलब है सौभाग्य, सौभाग्य के कारण ये वचन है बिल मंगल के, ये वचन विरह के कारण नहीं। ये सावधानी रखनी चाहिए, इन वचनों को प्राय विरह का वचन समझ लिया जाता है, पर ये विरह का वचन नहीं है। कृष्ण ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की, मैं कितना सौभाग्यशाली कि उन्होंने मुझे संसार कूप से निकाला, और संसार कूप से ही नहीं निकाला बल्कि इस कूप से भी निकाले, कूप से नहीं निकाले संसार कूप से ही निकाले हैं। पहले एक विषय कूप से निकाला और अब संसार कूप से मुझे निकाल दे। ये सौभाग्य को प्राप्त करके गर्भ धारण करके कृष्ण को चैलेंज दे रहे हैं कि हाथ छुड़ा करके चले जाओगे तो क्या होगा, इसमें कोई तुम्हारा भविष्य प्रकट होगा क्या, मैं फिर भी तुम्हारा नित्य नित्य अनुसरण करता रहूंगा, मैं तुम्हारा अनुसरण त्याग करने वाला नहीं हूं। हृदय से निकल करके जाओगे तब मैं जानूंगा कि तुम धीरा हो, तुम बड़े हो, तुम बलवान हो, अन्यथा मैं तुमको बलवान करके नहीं मानता हूं। हस्तमुक्षिप्त मेरे हाथ को छुड़ा करके फेंक करके या तो सी यदि बलपूर्वक जा रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? इसमें अपनी जीत मत मानो कि मैंने किसी से अपना हाथ छुड़ा लिया, ये कोई जीत नहीं है। कि मत भूतम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैं तो तुमको फिर पकड़ लूंगा, क्योंकि हृदय से तो हृदय निर्यासी, यदि मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ तब मैं जाऊंगा, अर्थात छोड़ने पर भी मैं तुम्हारा पुनः अनुसरण करूंगा। हृदय में तुम निरंतर बैठे हो और एक बार हाथ को छुड़ाने पर भी मैं तुम्हारा निरंतर निरंतर अनुसरण करूंगा। यहां तक उनका जो स्वरूप है वो साधक स्वरूप है। और इसके बाद में फिर श्री कृष्ण लीला का जब दर्शन करते हैं, वो कृष्ण लीला का दर्शन वो उनका सिद्ध स्वरूप है। और उसमें मंजरी भाव में विराजमान होकर के श्री प्रियालाल विलास करते हुए विराजमान है, और उन वृंदावन की विभिन्न लीलाओं का, श्री प्रियालाल की विभिन्न लीलाओं का मंजरी भाव में दासी सखी भाव में श्री बिल मंगल वर्णन करते हैं, और उनके उस दासी भाव को मंजरी भाव को बहुत मधुर प्रकार से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने सारंग रंगदा टीका में प्रस्तुत किया। सारंग रंगदा टीका में उसको प्रस्तुत करते हुए विराजमान। तो ये उस टीका में, हाँ, तो वो जो टीका है वो टीका बहुत ही मधुर टीका, और उसमें मंजरी भाव से कैसे सेवा की जाए, वो सेवा करने की भावना ही एकमात्र विराजमान है। उसका केंद्रीय जो भाव है श्री कृष्ण का नाम का, वो मंजरी भाव से प्रियालाल की सेवा करना है। तो ये हृदयासी पौरुषम गणयामी थे, तब मैं तुम्हारी पौरुष का दर्शन करूंगा। अब रूप यौवन से भी कभी ये गर्व उत्पन्न होता है, उसे यथासाध्य आगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। गाय गौर हरि से कहने गया वो हाथ छुड़ाए जातो, हाँ हाँ हाथ छुड़ाए जातो, हाँ हाँ वो ये इसी का अनुवाद है, इसी का अनुवाद है। कैसे हाथ छुड़ाए जातो हो, केवल जान के बोए, और हृदय पे जब जाओगे सबल होगी, तो सबल बन ये बिल्कुल ये सुखी सारंग रंगदा। ये कहते हैं कि श्री कृष्णदास कविराज ने तीन अमृतों को प्रकट किया, तीन महाकाव्य हैं उनके। एक तो महाकाव्य गोविंद लीला अमृत, वो भी अमृत है, तीन अमृतों को प्रकट किया गोविंद लीला अमृत। दूसरा चैतन्य चरितामृत, और तीसरा कृष्ण कर्णामृत। तो कृष्ण कर्णामृत जो है, उस कृष्ण कर्णामृत की सारंग रंगदा टीका, वो भी टीका क्या है, वो टीका अपने आप में काव्य, बहुत सुंदर उसमें काव्य का वर्णन, बहुत सुंदर है। हाँ ग्रंथ ने हरनाम प्रेस में ये नीचे सारंग रंगदा टीका नहीं छपी है, हरनाम प्रेस में सारंग रंगदा टीका नहीं छपी है। वो सारंग रंगदा का कुछ भाव लेकर के प्रकट किया, पहले सारंग रंगदा टीका का कुछ भाव यहाँ से छपा था, चार आश्रम से रामदास शास्त्री जी ने छपाया था, परंतु सारंगदा टीका वो है सारंग, तीन टीका है, तीन टीका है। एक गोपाल भट्ट जी की टीका है उसके ऊपर, एक कृष्णदास कविराज की टीका है कृष्ण का नाम उसके ऊपर, एक कोई और की तो तीन टीकाएँ हैं। इनमें दक्षिण की जो टीका है वो दक्षिण की टीका किसी अन्य विद्वान की है, और एक कृष्ण का नाम और गोपाल भट्ट जी की टीका है, वो दोनों बड़ी मधुर टीका है, बहुत अच्छी। महाप्रभु कृष्ण का नाम को दक्षिण से लेकर के आए, इसमें तीन शतक हैं, और तीन शतक में केवल एक शतक लेकर के आए, और प्रथम शतक की जो व्याख्या है वो श्री कृष्णदास कविराज ने की, और वैष्णवों ने प्रथम शतक की व्याख्या की है, बाद में एक शतक नहीं है, पर विभिन्न शतक बड़े मधुर हैं, है तो वही मतलब एक ही कवि की रचना है। प्रथम शतक में एक मतलब निकुंजी लीला का वर्णन है, हाँ प्रथम शतक, प्रथम शतक में लिखे, और ये जो प्रसिद्धि है वो प्रथम शतक की जा रहा है, बाकी में मतलब वासल्य रस और सत्य रस, हाँ उसमें सब, और सब सारे रस। पर बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है, भाव पूर्ण। बहुत मैं तो मैंने तो दिल्ली से वो पुस्तक मेला लगा था उसमें से मंगवाए इतनी प्रतीक्षा है। इतिहासकर में बहुत पहले बिलमंगल पहले बांग्ला टीका भी है यगुनंदन आचार्य। हाँ यगुनंदन आचार्य बांग्ला टीका तो मिलता है। हाँ छपी हुई है बंगल में। कहाँ पे मिलेगा? बंगला जाएगा हरिनाम।